أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تجهزوا لقبوركم، فان القبر له في كل يوم 7 مرات يقول: يا ابن ادم الضعيف، ارحم في حياتك على نفسك قبل ان تلقاني، اترحم عليك وتلقى مني السرور. نفخر موجودات محمد مصطفى راس صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راس صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راس صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، وآفية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. تجهزوا، تهيئوا، hazırlanın, hazırlanın. Niçin? Lüguvur için. Ahiretiniz için hazırlanınız. Kabire götüreceğimiz bir kefendir. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Olmasa onu belediye bir parça beze sarar, korur oraya. Bizim oraya hazırlanacağımız, oradaki giyeceğimiz kefen için değil. Mezarları yaptırmak taştan, altından, gümüşten, neden olursa yaptırmak değil. Mezara hazırlanmak demek, mezar için hazırlanmak demek, iman, amel-i salih hazırlar. İman ve amel-i salih hazırlar. İmandan ve amel-i salihten mahrum olarak Allah'a sevgi, oraya herkes girecek. O herkesin karargahı. O karargaha girecek insanda iman ve amel-i salih yoksa mezar onun için bir cehennem çukurundan başka bir şey değil. Bu gördüğünüz topraktır ama tecelli ilahi her an herkes için başka başkadır. O bir toprak parçasıdır ama bakarsın içerisine gireni bazen öyle yakar ki bu yakışı sen dünyada hiçbir ateşte bulamazsın. Bazen umma hastalıkları olur. Masal olur. Bakarsın ne ateş vardır ne bir şey vardır ama zavallı yanar da yanar. Dünyanın suyunu içirsen para etmez. Ya işte o mezarda öyle bir hayat vardır ki o hayatı bizim aklımız hiç ermez. Yalnız iman lazımdır bize. Orası için hazırlanmak lazım. Oranın hazırlığı ne topla, ne tüfekle, ne parayla, ne pulla. Oranın hazırlığı iman ve amel-i salihtir. Bu imandır ki İnsana dar dünyasındayken hem kendini hem de etrafında yaşadığı müminleri için faydalı olabilmeye çalışmak. Yoksa sen kendini kurtarmışsın. Ehemmiyeti yok. Müslümanlık bir cemiyettir. Daima cemiyetle yaşadığından dolayı her Müslümanın etrafındaki Müslümanlara faydalı olabilmesi şart. Biliyorsunuz ki Kur'an'ımızın baş sayfası Elif, Lam, Mim. Zalikel kitab la raybe fih hüden lil müttakin. O hiç şüphe olmayan kitabımız Kur'an-ı Azimşan ancak müttakilere hidayettir. Hidayeti müttaki olanlarıdır. İttikadan uzak olan insanlar Kur'an'ın feyzinden feyz alamazlar. Kur'an'dan şifa alamazlar. Kur'an'dan nur alamazlar. Kur'an'ın onlara nur vermesi, şifa vermesi, hidayet vermesi onların Allah'tan korkuşuna bağlıdır. İttika Allah'tan korku. Allah'tan korku olan insanın imanında Allah'ın rızasının dışına insan çıkamaz. Yasaklara cesaret edemez. Günahlara cesaret edemez. Fenalıklara cesaret edemez. Hem kendi cinsine hem envai beşeriyete faydalı ve yararlı olmaya çalışır. Onun için tecehhezûri kubûrikim, kabirleriniz için hazırlanınız. Kabiriniz ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Cennet çukuru yapmak istiyorsanız vesâriû ilâ mağfiretin min rabbikim ve cennetin ardıha semâvâtu vel ard uiddet bil müttekin. O cennet, özendiğimiz, sevdiğimiz, istediğimiz her gün o cennet ancak müttekiler için vaat olunmuş. Uiddet bil müttekin diyor ya. Müttekilere vaat olunmuş. Allah'tan korkanlara vaat olunmuştur. Allah'tan korkanlara vaat olunmuştur. Binaen kabirleriniz için hazırlanınız. Allah korkusunu içinize doldurunuz ve o Allah korkusundan dolayı da evamiri ilahiyi imtisal eder, yasaklardan da kaçınmak suretiyle bu imanı elde etmiş olursunuz. Bu imanın mektebi yoktur. Satılan yeri yoktur. Çarşıda, pazarda pulla, parayla alınmaz. Bu iman Allah-u Teala'nın bir lütfu ihsanıdır insanlara. Bu Allah korkusu için imanınızı öyle teçhiz ediniz, öyle hazırlayınız ki Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber veyahut İbni Ömer Mekke'ye gidiyorlardı da, bir misal veriyorum size. Mekke'ye giderken bir çobana rast geldiler, acıkmışlardı da. Çobanı tecrübe için diyorlar ki bize bir koyun ver. Acıktık çok. Karnımız acıktı. Bir koyun ver. Ne olursun? Diyor ki koyun benim değil. Sahibinindir. Ben veremem. Canım sahibine bir masal okuyverirsin. Kurt yedi deyiverirsin. Ya kayboldu deyiverirsin. Ya öldü deyiverirsin. Ya Allah'a ne yapalım diyor çoban. Çoban efendi mektebe gitmemiş. Profesör değil, asistan değil, docent değil, yüksek mektebin tahsilini hiçbir elifi bilmez, beyi de bilmez. Fakat içindeki iman yeter artar ona. Yeter artar. Sen çok biliyorsun da ne olacak böyle bir imanın olmazsa? Çok bilginin ne kıymeti var? Bilgi o cihette fayda etmelidir ki o kabir senin için cennet bahçesi olmalıdır. Yoksa cehennem çukuru olacak bilgilerin insana zarardan başka faydası yok. Burada kazanırsın fayda eder ama gözünü yumduktan sonraki o mezar işte asıl senin için karargah burası. Burası ne kadar evin güzel olsa, rahatın güzel olsa, her şeyin güzel olsa muvakkattır. Hiç kimsenin ebedi bir hayatı yok burada. Bu muvakkat hayatı hepimiz terk etmek mecburiyetindeyiz. Saati dakikası geldiği vakitte. Fakat mezar ebediyet âremidir. Orada ebediyen kalacağız. Ebedi, ahiret ebedi olduğu için orada kalacağımız o uzun müddet, kıyamet müddetine kadar olan uzun müddet içerisinde orasının bizim için cehennem çukuru oluşunun felaketini bir kere düşünmek lazım. Onun için Cenab-ı Peygamber bizi uyandırarak tecehhezû li kubûrikum, o kabir gününüz için hazırlanınız. Biz de hazırlanıyoruz. Mezarlıkları görüyorsun ya, ne kadar güzel güzel yapılıyor, mermerlerden süsleniyor falan diyor. Böyle değil. Bu gavur adeti. Buna lüzum yok. Bundan dolayı da ayrıca mesuliyet olacak. Cenab-ı Hak onu da soracak bize. Siz neden bu paralarınızı bu taşlara verip de buralara böyle diktirdiniz? Bunu memleketinizin hayrına, memleketinizin muhtaçlarına verseydiniz olmaz mıydı? Bu taşlarla burasını neye süslüyorsunuz? Siz altında cifre oldunuz. O cifre olduğunuz halde ne kıymetiniz var üzerinizdeki taşlar, mermerler altında veya gümüşlerde olsa? Yazık değil mi bunlara? Bu da memleketin bir servetidir. Boş yere hava almaktadır. Onun için tecehhezû li kubûrikum. Bu kabirlerinize hazırlanınız. Bu hazırlığın başı iman. İmanın arkasından amel-i salih'tir. İman el-iman uriyanın. İman çıplak bir şeydir. İman hazırlayacağız ama iman hepsi zaten çıplaktır. Uriyandır. Felibâsuhu et-takvâ. Eğer imanda takva yoksa, iman sahibinde takvası yoksa, Allah'tan korkusu yoksa, ama dersiniz gelseniz Allah'tan korkuyoruz ya, Allah'tan korkmayan olur mu? Haşa. Hepimiz Allah'tan korkuyoruz ama Allah'tan korkan adam Allah-u Teala'nın emrine imtisal eder. Allah-u Teala'nın emirlerine imtisal eder. Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir. Efendim haccı geldiyse haccına gider. Etrafındaki insanlarla insancayı yaşar, görüşür, konuşur. Kimseyi zahmete satmaz, eziyete satmaz, kimseyi rencide etmez. Onun için kabire hazırlanmak demek iman ve o imanda takvayı elde etmek. Onun için el iman uryan ve libasü takva. İslam'da da bu şey var, tabir var. Libasü takva, yani iman, çıplak insan, bir Allah'a sıkıyor, arkadaşlardan birisi soy insan, çırılçıplak. Hepimiz onu sopalardan buradan kovarız dışarıya, değil mi? Terbiyesiz deriz, döveriz, atarız, yahut delidir diye atarlar tımarhaneye. Niçin çıplak ezilmez ki? İnsanın şiarı, hepimiz de bir insanız. Tamam da nasıl soyunuyoruz, çıplak bir insanız. Ama insanın şiarı giyimledir. Herkes elbisesine göre, Nasrattin Hoca'nın dediği gibi, kürküm, itibar sana demiş. Esbaba göre itibarı olur insanın. Binaenaleyh esbaptan ari insanlar, insanların nasıl menfuri ise, insanlar, çıplak insanları böyle cemiyet kesen, çırılçırla çıkan insanı sevmezler, kovarlar ise, takvadan ari olan iman da çıplak insan gibidir. Takvadan ari olan insan çıplak insan. Libası esbab olduğu gibi, ziyneti de hayadır. Libâsü tekvâ ve zînetühül hayâ. İmanın ikinci vasfı hayâdır. Hayâsı olan, hayâsı olmayan iman, iman sayılmaz. İmanın hem hayâsı hem tekvâsı olacak. Ki iman olgun olabilsin. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tecehhezû li gubûrkün, siz mezarınız için hazırlanınız, imanınızı oraya hazırlayınız demek. Bir kattes olsa orada çürüyecek, keyfi olacak, kurtların yeni olacak. Bugün hiç kıyamadığımız gözümüz, gözümüzün bebeği, orada o gün Allah çeşit kurtlar ne güzel, tıkır tıkır tıkır tıkır yiyecekler. Ucanım yüzlerimiz, ucanım gözlerimiz, ucanım bedenimiz orada nasıl? Beş on gün geçince ne oldu? Bir mezarın içine şöyle bir açıkta insan bir baksa, nefret eder, nasıl kaçacağını bilmez insan. Pis koku, tatmin etmiş, vücut dağılıyor paramparça. Bu mikrop denilen böcekler üşüşmüş üzerlerine, bunun kendiliğinden böyle bakıyorsun, yiyip bitirmektedirler. Bunun için sen hazırlan ki senin o cesedinin kıymeti yok. Senin için asıl cesedinin içinde olan imanında iş. Bu imanını hazırlasan o ahiretin için. Bu imanını hazırla ahiretin için. Yoksa dünyanı hazırlamışsın, bu dünya muvakkat bir yer. Nasıl olsa oradan ayrılacaksın. İnnel kabra, o kabir dediğimiz toprak, lehu yunadi fi kulli yevmin seb'a merrat, her gün 7 kere ölüye sesleniyor, içindeki ölüye ve insanlara da tabiatıyla sesleniyor, fi kulli yevmin seb'a merrat, yekul, diyor, yebni ademat bu'if, ey zayıf olan insan. Zaten de biz hani aylara gidiyoruz, bilmem nerelere gidiyoruz, çok hünerlerimiz var ama hatta zaten de çok zayıfız. Bir sineğin ısırmasına dayanamayız, bir pirenin ısırmasına dayanamayız, bir mikroba karşı mukavemetimiz de yoktur. O kadar zayıfız. Kâr. Onun için ey zayıf olan insan, acı kendine, acı. Yer diyor bize. Uyandı. Kendine acı. Canım hoca efendi yer nasıl söyler böyle? Olur mu böyle şey? Kulaklarını açarsan nasıl söylediğini duyarsın kardeş. Nasıl kulaklarını açarsan yerin sana nasıl söylediğini duyarsın. Şu sen, ben, toprağın mahsulü demeyiz. Toprağın mahsulü demeyiz. Biz topraktan şöyle teşekkül etmiş demeyiz. Teşekkülatımızın kökü toprak. Bak ama o toprağı Cenab-ı Hak ne hale getirmiş, ne cazibe var o insanda. Sen inanır mısın bunun topraktan olduğuna? Şu göze bak, şu yüze bak, şu akla bak, şu küfüre bak. Hep toprağın mahsulü bunlar. O gönül, hepsi o toprağın mahsulü. O toprak bak ne güzel konuşuyor karşında. O toprak bak ne güzel görüyor kainatı. O toprak ne güzel işitiyor her şeyi. İşte o senin kükün olan toprak bugün sana sesleniyor. Bugün sana sesleniyor. Diyor ki ey insanoğlu, ey İbn-i Adem, ey dayım. Terahhan fi hayatike ala nefsik. Şu hayatında nefsine acı. Merhamet et nefsine. Kendine acı, kendine merhamet et. Bu hayat sana baki değil. Bu servet sana baki değil. Bu sıhhat sana baki değil. Bu bilgi sana baki değil. Bunların hepsi sende emanet. Hepsinin emanetçisi ve bekçisi. Ne zaman? Kable entelkani. Kable entelkani. Bana mülaki olmadan evvel. Acı kendine. Acı kendine. Bir gün bana geleceksin. Benim içimde yanacaksın, sıkılacaksın, bunalacaksın. Karargahın en nihayet bu benim içim. Benim içime gelmeden, bana girmeden kendini acı. Eterahham aleyh etelkâ min nisurûr. Eğer sen kendini acırsan, bana geldiğin vakitte ben de sana acım. Ve acıdığımla beraber benden sana daima şurur gelir. Sevinçler gelir. Benim yani ben senin için bir cennet bahçesi olurum o zaman. Ben senin için bir cennet bahçesi olurum. Gayet rahat edersin içinde. Namazın gelir başında bekçin olur. Orucun gelir göğsünde bekçi olur. Sadakaların gelir etrafında bekçi olur. Çok iyi dostlar gelir seninle bu mezarda. Rahat bir ünsiyet içerisinde vaktini geçirirsin. Binaenaleyh kendini hayatında acımazsan, bana geldikten sonra kim acıyacak sana? Bana geldikten sonra sana kim acıyacak? Ben de acımam sana artık. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine ve Saraylısın. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hemen %90 ayeti derler, ahirete müteallektir. Bizi ahirete geçmenin, ahiretteki bakanın, ahiret hayat alemlerinden bahseder derinlikleri. Onun için her mümin muvahhidin vazifesi kendi imanını takviye ve takva ile onu desteklemek, takva ile desteklemek ve bilahare de etrafındaki insanlara da onu yaymaya çalışmak. Şimdi bugünlerde hepimizin gördüğü vecihle ta Hindistan denilen, Pakistan denilen memleketin Müslümanları, Londra denilen, Amerika denilen memleketlere kadar gitmeyi vazife sayıyorlar, insanlık iktizat sayıyorlar, kendi memleketlerindeki insanların irşadı yetmiyormuş gibi, bir de dünya memleketlerindeki Müslümanları ziyaret ederekten onların imanlarını takviyeye çalışıyorlar ve bazı Hristiyanların da Müslüman olmasına vesile oluyorlar. Bunu şiar edinmişler, vazife edinmişler, bu hususta hazırlanıyorlar, biraz para biriktiriyorlar. Bu paralarını da böyle hak yolunda harcamak suretiyle ahiretleri için hazırlanıyorlar. Hem kendini hazırlıyor, hem başkalarının da hazırlanmasına vesile oluyorlar. Çünkü bu hayat hepimiz için muvakkat olduğunu bilmeyen bir kimse bile yok. Ufacık çocuk doğar doğmaz ölümü anlıyorum. Ama Allah bize uyanıklık versin, intibah versin. Bizi bize bırakmasın yani. Sefahat denilen şey çok acı bir netice veren felakettir. Sefahat çok acı neticeler veren bir felakettir. Bizim memleketimizde de zengin mi yok? Bizim memleketimizde işsiz insan da mı yok? Bizim memleketimizde de böyle etraftaki insanlara irşadı gidecek kimseler de mi yok? Dolu. Fakat Allah bizi uyandırsın. Bizim insanlarımız deniz aşkı olmuş. Bugün deniz sahillerinde aylarca mesela ne olacak? Vücudumu koruyacağım diyorsun. Senin vücuduna ne kadar korursan koru, neticesi onun ölüm. Asıl ruhunu yükseltecek yer ara arkadaş. Ruhunu yükseltecek insan ara. Seni uyandıracak yer bu. Yoksa cesedin senin demirden olsa ne fayda? Çelikten olsa ne fayda? Mutlaka ölüm şerbetini küllü nefsin zaiktül mes dadacak. Binaenaleyh haram yerlerde, Allah'ın yasak ettiği günah yerlerinde ne işin var ey Müslüman kardeş? Adam bizim gittiğimiz yerde yok o dersen de geçerken o yollardan sen geçmiyor musun? Onun günahı sana yetmez mi, artmaz mı? Senin bu gözlerini kapayabiliyor musun? Örtebiliyor musun? Sen kendininkini örtsen de etrafındaki çoluk çocuğunun gözlerini örtebiliyor musun? Bu fenalıkları herkes görür dururken bu fenalıklar içeriye sirayet etmeyecek mi? Yarın seninki de benimki de özenecek, biz de böyle yapalım diyecek. Niçin? Göre göre. Üzüm üzüme baka baka kararır. Huyları birbirine göre göre kaparlar huyları. Onun için sen ahiretine hazırlanırken ahiretinin imanını takviye edecek. Cesedini takviye edecek değil. Cesedini de takviye et ama bu senin bir masiyendir. Bu seni götürecek ahirete. Ona o kadar yem ver. Ona çok yem verirsen azıdır. Seni düşürür üstünden. Kinler sonra seni. O seni yerine götürecek derecede besle onu. Fazlasına kulak asma. Tecidûnen nâs me'âdim fe hıyâruhum fil cahiliyye hıyâruhum fil islâm izâ takfûr. İnsanlar madenler gibidir. Nasıl madenlerin çeşidi var? Bakırı var, kolayı var, gümüşü var, altını var, platini var. Çeşit bilmediğimiz bir sürü maden var. İnsanlar da böyle madenler gibidir. Yani bazı insan vardır ki altın gibidir. Bazısı gümüş gibidir. Bazısı platin gibidir. Bazısı daha yüksek madenlere sahip. Şimdi insanlar böyle olunca şimdi mıknatıs diyorlar. Bu da bir demir parçası ama onun hüneri başka. İğneleri koyuyorsun, bir sürü iğneyi kaldırıyor. Bir sürü iğneyi takıyor peşine, kaldırıyor. Adi bir demiri sok, o kaldıramıyor. Niçin? Onda o hüner yok. Binaenaleyh, maadin Cenab-ı Hak insanı yarattığı vakitte böyle böyle bazı kıymetli insanlar vardır ki, o kıymetli insanlar denizin suyundan daha çok tatlıdır sana, faydalıdır sana, güneşin ziyasından daha faydalıdır sana. Sen o faydaları bırakıyorsun, maddi güneşin faydasına, maddi denizin faydasına aldanaraktan Allah'ın rızasından uzak, cemaatten uzak, ezanlardan uzak, namazdan uzak, zikrullah'tan uzak, Kur'an'dan uzak, ancak deniz hayatı. Allah muhafız olsun. Onun için, tecidûnen nâs maadene, madene, fi hıyâruhu, bunların hayırlısı, fil cahiliyeti, cahiliyet değerinde de olsun, bunların da iyileri var, hıyâruhun fil İslam. İslam olduktan sonra da yine hayırlı olurlar. Hazreti Ömer gibi mesela. Cahiliyette idi ama İslam olduktan sonra tefakkuhu dolayısıyla mümtaz bir insan oldu. Mümtaz bir insan oldu. Hepsi de öyle. Hadis-i şerif uzun. Arkasında diyor ki şerren nâs yevmel kıyâmeti indellâh zelveçeyn. İnsanların en kötüsü iki yüzlü olan insandır. Sana başka söyler, ötekine gider başka söyler. Seninle onun arasını açar, bozar, aralarını ifsad eder. İşte bunlardır ki şerrin nas buyurmuş. Bak şimdi. Teştemiyü melaiketul leyl ve nehar inde salatil fecr ve salatil asr. Şimdi bak sen sabah namazının kıymetini öğren şimdi. Sabah namazında gece melekleri sabah namazında vazifelerini gündüz meleklerine terk ediyorlar. Melekler, iki melek, gece meleğiyle gündüz melekleri sabah namazında toplanıyorlar. Teştemiyor. Gece meleği, gündüz meleği. Gündüz meleği vazifeyi alır, gece meleği vazifesini onu teslim eder. Her gün bu. Devreder gider. Bir de ikindi vakti. Gündüz meleğiyle gece meleği toplanır. Gündüz meleği vazifesini gece meleğine devreder. Gece meleği vazifeyi alır. Yazıyorlar amellerimizi. Her gün harekatımız tespit olur makta. Ve manansa istinsak ediliyor. İstinsak, kopyası almak, fotoğrafını almak yani bugün tabirle. Hepimizin her harekatı fotoğrafı ile tespit edilmektedir. Konuşmamız her harekatımız. Onun için teşlemiyor melaiketul leyl ve nehar inde salatil fecr ve salatil asr. Şimdi bak şimdi ne olacak gelirlerse onlar birleşirlerse birleşsinler varsınlar. فَإِذَا خَرَجُوا مَلَائِكَةُ النَّهَارِ Gündüz meleği vazifesini devretti, gidiyor makamına. Cenab-ı Hak her şeyi alim. Meleklere lüzum yok. Defterine geçirmeye lüzum yok. Biliyor hepsini. Fakat hikmet-i ilahi bir de onları defterlere geçirtiyor. Yarın elimize verecekler. Oku kitabına değerekten. İkra kitabek. Bu yapıp yaptığımız hareketleri orada bakacağız, göreceğiz. Yer yer olsa yere gireceğimiz gelir. Keşke bunu görmesek, okumasak, görmeseydik diyerekten. Bu gündüzümle gider, Cenab-ı Hak bildiği halde Azze ve Celle, Kâlallahu Azze ve Celle, lehün, melekler diyor, min ene citüm, nereden geliyorsunuz? Eyekûl cînâke min indi ibadik. Kullarının yanından geliyoruz ya Rabbi. Eteynâhum ve humisallûl. Ama namazdaydılar. Biz onları namazda bıraktık. Namazda bıraktığımız halde geldik ya Rabbi. İkinci melekleri, bu da aynı suali yücar oluyor. Aynı cevabı biz de ya Rabbi onları namazda bıraktık da geldik. İki melek müminlerin namazda olduklarına şehadet ederekten orada Cenab-ı Hakk'a şey veriyorlar. Cevap veriyorlar. Binaenaleyh sabah namazında ve ikindi namazlarında bulunan müminlerin derecesi indi ilahide her namazda 27 kat 25 kat üstünlük var ama bu devir zamanlarında namazda bulunanların fazaili çok üstün. Bir kere meleklerin şehadetiyle indi ilahiyede yarab namazda idiler. Namazda bıraktık kullarını. Ya ikindi namazı, o da devir zamanı. Namazda bıraktık yarabbi o kullarını. Kim neyse onlar artık namazda alınlar. Onun için men terke salatel as, her kim ki ikindi namazını terk eder, fakat habit amelü, sanki bütün amelleri haptolmuş, malı elinden gitmiş, çoluk çocuğu yanmış, felaketin en ağırına uğramış bir insanın zararı neyse, İkindi namazını kaçıranın da namazı felakete böyledir yani. Bakın ne kadar acımasız. İkindi namazını kaçırmanın zararı, malı mülkü gitmiş, çoluğu çocuğu elinden gitmiş, kendisi perişan olmuş bir insanın hali neyse, ikindi namazını kaçıran insanın da hali öyle oluyor. Neden? Meleklerin şehadetinden bir kere mahrum. İşinin başında. Melekler değmeyecekler ki efendim namazdaydı diyerekten. Onun için ikindi namazı ve sabah namazları kaçırılmaya gelmez. Herhalde ikindi zamanı iş vaktidir ama bu iş vaktinizde Allah'ın emri daha büyük, daha üstün. Senin ne halin var, benim ne halim var? Sen de Allah'ın aciz bir kulusun, ben de Allah'ın aciz bir kulusun. Sağlığı veren o, kuvveti veren o, kudreti veren o, görgüyü veren o, düşünce zekayı veren o, bunları bir elimizden alıvermiş olsa bunun yerine kim bir şey koyabilecek, akıl koyabilecek bir yer var mı? Gidelim oradan akıl alalım da aklımızın içine akıl koyalım. Gözümüzü alsalar gözümüzün yerine bir nur verecek göz yeri var mı? Dakika bir göz takarlar işte o kadar aldatırlar seni. Fakat Allah-u Teala'nın verdiği göz ne kadar yani ibret düşünmesi. Bu görmekten ibaret de değildir iş. Mesela insan bakıyor da bir her şeyi görüyor. Fakat görmek değil. Maksat gördüğünden ibret almak. Gördüğünden ibret alan göz lazım. Gördüğünden ibret alamayan göz, göz değildir arkadaş. Bu baş belasıdır. İnsanı dünyaya bağlar, sefahate sevk eder, günahlara sevk eder. Göz, o gözdür ki insana ibret bahşeder. Onun için o şu hatırıma gelmedi. Ne kadar güzel söylemiş. Bir göz ki ibret olmaya nazarında ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Eşref Ulum Hazretleri. Hadi bir selat selam okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Güneş nurunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den alır. Güneşin nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurundan alınır. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merkez güneşi bırakıyorsun da o ubatı fani güneşe gidiyorsun. Madde güneşine gidiyorsun. Ondan ziya alacaksın da vücudunu pişireceksin. Asıl pişireceksen vücudunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurunda pişir. Ona çok salat selam at. Onun nurundan nur istibat et. Onun nuru daimidir. O gece gidiyor şey tepemizden. Saat akşam olduğu gibi güneşi bırakıp gidiyor bizi. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güneşi hiçbir zaman ümmetini bırakmaz. Gecesi de gündüzde. Yalnız sana yeter ki ona bol selamlarla kendini ona takdim edin. Bak şimdi. Geceyi ne yavmalı kıyana. Hepimiz bu kıyana için toplanacağız işte orada. Ve ala efvâhikmül fedâm. Efvâhikmül bin fettü vâsif. O halde ki hepinizin ağzına can vurulmuş. Ağızlarınız kapatılmış. Konuşma hakkı verilmiyor artık. Herkesin ağzı kapalı. Yani kelamdan ağzı men edici şey. Kapamak. Nasıl kapatırlarsa kapatırlar. تَجِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى اَفْوَاهِكُمُ الْفَدَامِ Efvah, oğuzlar, oğuzlar, oğuzlar, kapaklar. Doğumlar, konuşamayacaksınız. فَاَوَا لَمَا يُتَكَلَّمُ مِنَ الْاِنْسَانِ İnsanın ilk konuşacak ağzası, ilk konuşacak ağzası, فَخْزُهُ وَكَفُّ Şu eliyle, şu baldırı olacak. Nasıl olur dedin ya, bugün işte konuşmanın bir şartları var. Bu boğazdaki tellerden birisi eksik olursa insan yine sesini çıkaramıyor, konuşamıyor. Bu el nasıl konuşur, bu bacak nasıl konuşur? Bilmem. İşte bugün hepimizin evinde bir radyo var. Radyoların görüyorsun ki ne teli var, ne boğazı var, ne gırtlağı var. Ama istediğin gibi konuşuyor. Bugün insan tahtayı konuştururken bu varlığın sahibi olan Allah eli ayağı konuşturamaz arkadaş. Senin bugün gördüğün tahta parçasından, demir parçasından yapılmış bir radyo senin karşında tıkır tıkır konuşurken sen daha hala diyeceksin ki el nasıl konuşur, ayak nasıl konuşur. Bu da olabilir işte. Allah Celle ve Ala öyle bir kudret sahibidir ki taşı da konuşturur. Taş demedi mi Resulullah? Esselamu aleyke ya Resulullah. Ağaç demedi mi Resulullah? Esselamu aleyke ya Resulullah. Mucize değil dedi. Hayvan gelip de demedi ki Esselamu aleyke ya Resulullah. Geyik geldi de demedi mi Resulullah'ın karşısında? Taşlar selam verdi. Ağaçlar selam verdi Resulullah'ın karşısında. Nasıl konuştular? Fasih bir lisan ile. İşte bunu konuşturan Allah Celle ve Ala. Bugün bu dilimize nasıl konuşmak kabiliyetini verdiyse, yarın bu elimize ve bu baldırlarımıza verecek. Yani el yaptığı bütün hareketleri bu belki saklayacak. İnsan cezasıdır. İnsan kabahatlerini pek söylemek istemez. Fakat buna söyletecek Allah. Sen de dinleyeceksin. Yasin'i çok okuyun. Niçin? Yasin'de bunun zalim var. Nasıl ayet? El yevme nehtimu ala asrahim eydihim eteşhedü erzülühüm bima kanu yeksibû. Bütün kazandığımız amalimizi Allah-u Teala Yasin'de bize diyor ki bak konuşturacağım. Söyleyecek bunlar. Ağızları kapanacak. İşte burada da Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi ifade et. Tecihûne yevmel kıyâna ve ala asrahim fede ağızlarınızda kapak var. Konuşturmayacaksın ne yapalım. فَاَوَّلْ مَا يَتَكَلِبُ مِنَ الْاِنْسَانِ تُخْجُهُ وَكَفْهُ İlk konuşacak ağza, eli, avcı yani ve baldır olacak. يُخْشَرُونَ يَوْنَ الْقِيَامَةِ Fâten, uraten, gurlen. Tuhşerûne yevmen ziyâra. Kıyamet günü haşrolunacaksınız. Nasıl? Fâten. Bak. Ayakkabın yok. Babucun yok. Takım yanı yok. Yer kızmış. Arabistan'da bilmem fark eder misiniz? Arabistan'ın şimdi bu günlerinde, ayınlarında toprağına basmak mümkün değildir bu bir şey. Yakar ama. Hele mermerler çok yakar. O gün kıyamet günündeki çok kızgın olacak yerler. Bu çok kızgın olan yerlerde o gün ayağında ayakkabı yok. Ayağın yer basacak. Eğer amelin salihin varsa o gün senin kurtarıcın o olacak. Urat, vurlar. Hem de doğduğunuz gün gibi yani sünnetsiz olaraktan. Doğduğumuz vakitte nasıl sünnetsizdik? O gün de öyle sünnetsiz olarak haşlanacağız. وَاَوَّلْ مَنْ يُكْسَى اِبْرَاهِمْ الْخَلِيلِ İlk evvel kendisine esbab edilecek zat İbrahim Aleyhisselam olacak. İbrahim Aleyhisselam bütün dinlerin reisidir. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى Hazreti Allah Celle ve Ala اِكْسُى اِبْرَاهِمْ خَلِيلِ Benim dostum İbrahim'e giydirin. Artık bugün nasıl şeyler giydirilecek? Sebebine gelirse. Biliyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın varlığını ispatta bize önce olmuştur. Baktı önce semavata yıldızları gördü dedi parıl parıl diyorlar. Bunlar benim, Allah bunlar olacak galiba dedi. Baktı ki bunlar gidiyor, arkadan ay doğmuş. Ha değil, bu büyükleri, bu olsa gerek. Baktı ki o da gitti. Ha güneşi gördü de yok yok dedi, bu olacak galiba. O da gidince, yok dedi. İnni vaziyeti ve çeyillezi fazalasına mavati ve altı. Ne bu, ne ay, ne güneş, ne şu, bu, ne bu. İşte putperestlere, ateşperestlere bir ders. Ufulüzlükle hiçbir şey Allah olamaz. Allah, yerin, göğün, bütün varlıkların sahibi olan bir Allah. Bir Allah. Onun için Allah bilgisi hakkında itikadı çok sağlam yapmak lazım. Allah bilgisi hakkındaki itikadı öğrenmek istersen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de marifetnamesinde biz beyitlerle güzelce sıralamıştır. Ama İslam akaidini mutlaka herkesin okuyup öğrenmesi şart. Akidiler çok zordur. Akaidi sağlam olmayan insanın imanı sağlam olmaz. İmanın sağlamlığı akideye bağlıdır. Akide inançlar bozuk olursa, mesela birçok mezahip var yeryüzünde. Acemlerinki başka, Düzolbaşlarınki başka, efendim Suudilerinki başka, Caferilerinki başka. Caferi mesela akidesinde Ramazan'da oruç tutmazsa Muharrem'de 10 gün oruç tutuyor işte. Akidesi şu düşünce. O bütün sene oruç tutsa yine faydası yok. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabındaki imana muhaliftir hareketi. Allah-u Teala Şehr-i Ramazan diyor. Şehr-i Ramazan derken o Muharrem'de 10 gün tutuyor. İstersen 100 gün tut. Olmaz. Akideleri çok sağlam yapmak lazım. O akidelerin en güzeli Ehl-i Sünnet mezhebinin akideleridir. Ehl-i Sünnet'ten başka ne kadar mezhep varsa hiçbirisinin akidesi akide değildir. Hep bozuk akidedir. Kim olursa olsun. Onun için muhakkak bunu öğrenmek için akaid kitaplarından alıp güzel güzel okuyup anlamadığı yeri zamanın alemlerine gidip ben burasını anlamadım. Bana anlatıverir misiniz? O da anlatamıyorsa bir anlatana hiç olmazsa sevap olur. Akideyi çok güzel vermek. Namaz, oruç olur. Bunlar ameldir. Amelde kusur olur fakat telazisi mümkündür. Bu namazı kılamadı, bir daha kılar. Yanlış oldu, bir daha düzeltirsin, düzelir o sana. Ama akide öyle değil. Akide bir kere çökleşirse o yanlış akidelerle bina, yani temelsiz yapılan binaya benzer. Temelsiz bina ne kadar yüksek yaparsan yap, en nihayet geçer. Çünkü temeli yok. Ameller de belirir. Amelin ne kadar çok olursa olsun, akide bozuksa onlar fayda etmez, en nihayet geçecektir. Azrail Aleyhisselam'ın ilk tokadında derler. Azrail Aleyhisselam insana göründüğün bir kere onun heybeti bambaşka bir şey. Onun heybeti bambaşka bir şey. İnsan onu görünce ölür zaten. Niçin yapıyor Cenab-ı Hakk'ın? Niye alemen ne yapalım? İbrahim Aleyhisselam'ın fazileti bilinsin diyerek de bunu böyle. Sümme yüksen nâs alâ kaderil âmâl. Bundan sonra insanlar giydirilecekler buradaki amellerindeki kazançlarına göre. Burada ne kadar kazanç yapabildiyse o kadar esrap gelir. Kimisi işte fakir bir esrap. Kimisinki daha âlâ, kimisinki daha âlâ, kimisinki daha âlâ. Tuhşerûn. Bunlara bak ne diyor. Tuhşerûne hâzına. Tuhşerûn haşrulursunuz. Hâzına indel hurûcü minel gubûr. Kabirden çıkacak bu insanlar, çıkacak arkadaş. Demek ki 1000 sene evvel orada öldü, tozu toprağa garman karışık birbirine. Bu adam nereden çıkacak? Sakın deme. Sakın deme. Niçin? Allah-u Teala'nın kudretine inkar olur. Çünkü sen Allah-u Teala'nın umudik bir sudan kocaman bir adamın yaptığını görüyorsun karşında. Göklere gittiğini görüyorsun bugün insanların. Ne büyük şeylere, hünerlere iliştiğini görüyorsun. Bu insanın kökü toprak, şu topraktan insan Allah-u Teala ne kudret sahibi yapmışsın seni. Seni işte bu toprağın içerisinde kaybolduktan sonra tekrar yine yapacak olan o Allah'tır. Onun için yine Yasin'de sana cevap verir Cenab-ı Allah. قُلْ يُحْيِي هَلَّذِي اَنْشَاهَا اَوَلَا اَرَّهِ İlk önce seni nasıl yaptıysa sonra da yine öyle yapacak Allah. Yine öyle yapacak. Nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Ne yapacak? Aklına ver mi? Ananın karnında bu karanlık yerde şu mükemmel vücudu veren Allah yarın ana rahmi gibi toprağı da böyle yapacak. Gökten yazın gelen maddeleri indirecek. Orada halledecek. İnsan gel tekemmül edip herkes bol bol gülü gülü çıkacak. Tuhşerûne hâhûnâ. İşte burada haşlanacaksınız. Haşlanacaksınız. Yani kabirlerinizden çıkmak anı. Nasıl çıkacaksınız? Müşâten. Çıplak ayaklarla. Fufaten. Hiç ne babacığın var ne bir şeyin var. Çırılçıplak. Rükmanen kimisi atabilmiş. Zala vuruyor hüküm. Kimisi de bineği yok sürünerek gidiyor yerde. Yılanlar gibi. Ve turabune alallah. Siz Allah'a arz olunacaksınız. Elinizde bir şey yok. Sizi sürükleyecekler oraya kalacak. Ve turabune alallah. Ve ala esfâhikum el-fedâm. El-fedâm. Yine Allah'a arz olunacaksınız ama ağızlarınız kapalı olduğu halde. Bu kardakının biri başka. Ağızlarınız kapalı olduğu halde Allah'a arz olunacaksınız. İşte kullarınızı getirdik ya Rabbi diyecekler. İnnemâ evvelü mâ yûrbi an ahdikum fuhzuhu. En evvel sizin ağzınızdan konuşacak olan ağza fuhzuhu, baldır. Onun için tuhfetül mümin el-mevut. Şimdi bu dünya dar-ı minnet. Burada ne kadar büyük insan olursan ol, ne kadar zengin olursan ol, ne kadar sağlam olursan ol, iptilasız insan olmak. Herkesin çeşitli iptilası, sıkıntısı, meşakkatı bitsen. Biz bugün böyle, bugün böyle, bugün böyle. Yalnız Allah'a teslim olanlar müstesna. Allah'ın öyle sevgili bahtiyar kulları vardır ki çok rahattırlar dünyada. Dünya onlar için adeta bir cennet gibidir. Ama herkes için böyle değildir. Herkes için böyle değildir. Mihnet evi. İşte bu mihnet evinden, bu felaket evinden, bu meşakkat evinden ölüm bizi kurtarır. Saadet evine, selamet evine, rahatlık yerine, nimetlerin bol olduğu bir yere getiren bir hediye. Onun için ölümden sen korkma ki. Ölüm senin için bir saadettir. Bu meşakkatlerden kurtarıyor, saadet ve selamete seni ulaştırıyor. Onun için mescitleri de kokulamak, mesela böyle günlerde bir koku, bir buhurdanlık, bir cuma günleri yakmak mescitlerde aptaldır. Güzel kokulara melekler zaten dolar ya, bir de güzel kokuyu melekler de sever, onlar daha çok kutlanırlar. Onun için böyle camilere, camilerdeki hediyesi onların içerisinde güzel kokuları yakmaktır. Buyurun. Çok tümelak, tecmir olmak lazım. Tehillü sadakatü min selat. Min el imamin cami ve min zilir rahim. Min li rahimi ve min nettacil müsir. İnsanlar bazen çeşitli iptilalara uğrarlar. Bazı yerler vardır ki insanları gaflete düşürür, rahatsızlığa düşürür. İşte doktordan doktora koşarsın, hocadan hocaya koşarsın, kurtulmanın çaresi yok. Onun için Cüneyt Hanım diyor ki, tehavvelu an mekanetin lezi esabetsin fiil gafle. Bugün bir baba gelmiş de, yetişkin bir kız, 5 seneden beri şeye uğramış. Gönül hastalığına. Vesvese kuruntulara uğramış. Bundan dolayı kendini hakim bir vaziyette değil. 5 sene denilen bir uzun zaman. Bunun ona okutuyorsun, o doktora gösteriyorsun. Zavallının içi ilaç ambarı olmuş. Üstünde bir sürü muskalarla okuyucuların şeyleri, tavsiyeleri. Olmaz. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ugaset isabet eden yerden ayrılırız. Orada bir musallat var, nasılsa o musallat sana gelmiş. Senin oradan ayrılman dolayısıyla o musibetten kurtulmak daha kolay olur. Tavsiye. Tepkili mekan. Tehrülü dâhle. Geçen bir dâhleden bahsetmişti ya. Bu dâhleyi arz denilen mahluk. Bir gün uçacak. Uçuktuğu vakitte ve ma'aha hatim-i Süleyman. Onun elinde Süleyman Aleyhisselam'ın mührü. Ve asa Musa. Musa Aleyhisselam'ın asası da onun elinde olacak. Önünde olacak mı? Fetecilü veçhel mü'mini bil asa. Ve tahtumul enfel kafir bil hatem. Kafirin burnunu o mühürle mühürleyecek. Müminin yüzünü de o asasıyla cilalandıracak. Onun için herkes bilecek. Bu mümindir, bu kafir. Bu mümindir, gösterecek yani. Yüzler kendisini söyleyecek. Ben müminim, ben kafirim. Bilecek insan birbirini. Bunu ben çok evvel duymuştum da acaba nasıl olur bu diye düşünüyordum. Nasıl olur acaba? Nasıl insan simasında bu belli olur diyerekten. Bugün şeye çıktı artık. Piyasaya çıktı. Herkes kendinin ne olduğunu etrafındakilerine pek açık ve bariz bir surette bildirmektedir. İnsandan başka mahlukları tanıyacak derecede bugün insanlara. Allah hepimizi affetsin. Kefi kap kamadanesine basar eylesin. Tehallav فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة. Dişleri hilallamak, parmakları hilallamak, bazı yemekten sonra dişlerin arasında giren ekmek parçalarını hilallamak suretiyle onları koparmak, düşürmek, çıkarmak, bu bir nezafet istizasıdır. Çünkü ağızda ekmek parçası varken okunan, Kur'an okuyan ağızlara, Kur'an okuyan ağızlara, Kur'an iyi bir şey demiyor. Ekmek, vücudu besleyen bir nimettir. Ya Allah'ın razı olmadığı siyara ve ona benzer sadece şeylerle ağzını pis kokudan insanların okuduğu Kur'an'a ne diyeceksiniz acaba? Allah affetsin. Onun için Kur'an okuyunuz. Kur'an aynı zamanda okuyana da lanet eder. Kur'an okuyana da lanet eder. Nasıl lanet eder? Kur'an lanet eder. Nasıl eder? Lanetullahi aleyh zalimin. Lanetullahi aleyh zalimin. Zalimlere Allah'ın laneti var. Bu lanet, bu insana İslam'a verilen nimetleri zulmeden insanlara, her çeşit zulmerek giriftar olan insanlara okuduğu Kur'an kendisine lanet eder. Ve bu suretle ağızlarınızı temiz tutunuz. Temiz tutunuz. Çünkü temizlik ted'u ilel iman. Temizlik insanı imana çağırır. Ne güzel şeydir. Şimdi bu vücut var bir. Bunu ne kadar pislenirse pislensin. Bir havama gittiğinizde tertemiz olursunuz. Bir denize gider yıkanırsanız tertemiz olursunuz. Bir çamaşır değiştirirseniz tertemiz olursunuz. Fakat insanın bir içi var. İç alemi var. Ona ahlak-ı mezmume diyorlar. Bu ahlak-ı mezmume ve kötü huylarla telvis olunmuş bir insanın vücudunun temizlenmesi çok müşküldür. Vücudun temizlenmesi işte bir hamama gitmeye bakar. Kolaydır. Fakat iç aleminin temizliği çok zor mudur? Çok zor. Çok riyazetlere, çok ibadetlere, çok yalvarmalara, çok gözyaşlara tutmaya bağlı. Bunu da yapacak bugünün insanları arasında insan nadirattandır yani. Onun için temizlik yalnız bedenin temizliği değil, için temizliği de insanları imana götürür, iman da sahibini cennete götürür. İmanın yeri cennet. Şunu da okuyayım. تدارك الهموم والهموم بالصدقات تدارك الهموم والهموم بالصدقات غم هموم غمın cemi gamlar hemler hemler meşakkatler kaygılar kasavetler neler varsa hem bunları siz tedarik ediniz gideriniz bunlardan kurtulunuz neyle biz sadakati sadaka vermekle. İlaç alırsın para etmez. Okursun, okutursun para etmez. Bu doktor iyi değil, hadi bakalım bir başkasını bulalım dersin, ona gidersin. O da fayda etmez. Etmez. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu. Siz bunları sadakalarla gideriniz. Eğer doktorlara verdiğin paraları hesap etsen, şu kadar bir para etmiştir, o kadar paranın belki onda birini hayra harcasaydın, o hastalık senden giderdi. Fakat ona yanaşmıyorsun, bununla yanaşmıyorsun, boyuna veriyorsun ilaçlara, paralarına. Bu ilaçlar da için kim bilir ne oluyor? Ha, bir sadakat. Bak şimdi. Yekşifullahu durrekum. Yekşifullahu durrekum. O sadakalar dolayısıyla Allah-u Teala sizin sıkıntılarınızı giderir. Ben demiyorum. Bursa'da bir kardeşim vardı. Ben diyor hasta oldum. Onun sözü. Hasta oldum mu hemen giderim yetim çocukların bulunduğu yere. Onlara bir sadaka bırakırım, hediye bırakırım. Dönerken hiç hastalık kalmaz zannederdi. Daha dönerken sağlamlaşırım. Teyze ver. Allah yolunda hayırlı ver, sadakalarını ver. Sadaka iki kısım. Bir sadaka var farz. Bir sadaka var nafile. Sadaka, farz olan sadakanın adına zekat diyorlar. Farz olan sadakanın adına zekat diyorlar. Nafile olursa sadakadan bir sadaka olur. Şimdi farzı yapmadıkça mesela farz namaz borcun. Onu kılmıyorsun, nafile namaz kılıyorsun. Kıl da kıl. Sabahtan akşama da kıl. Bir farzın yerini tutar. Bin rikat namaz kılsan, bir sabah namazın iki rikatını tutar. Kıraf, nafile. Emir-i ilahi, iki rikat kafi sana. Allah'ın emri o. Onu yapacaksın evvela. Zekat farzdır. Evvela o zekatını öde bakalım. Servetini hesapla. Servetinin efendim ne kısmı birine ne kadar ediyor onu yerine ver. Ondan sonra nafile sadakaya geç. Sadaka yani farzı ver, farz zekatını vermekle insan yükten kurtulmuş olmaz. O farz borcun. Nasıl ki farz namazı kıldıktan sonra evvela bir sünnet kılıyoruz, sonra tekrar bir sünnet kılıyoruz, sonra ruh ahır diyoruz, kılıyoruz, işte ışrak diyoruz, kılıyoruz, evvabin diyoruz, kılıyoruz, duha diyoruz, kılıyoruz, teheccüd diyoruz, kılıyoruz, yat namazı diyoruz, kılıyoruz, gece namazı diyoruz, kılıyoruz, bir sürü namaz kılıyoruz. Farz namazımız değil, boş namazlarımız değil. İşte sadakalar da böyledir kardeş. Zekatını verirsin başka, zekatından başka birçok sadakalara ihtiyaç var. Memleketin fakire gelir, işte bir binası yapılacak olur, bir ihtiyaç olur. Ben zekatımı verdim efendim. Yeni senin mürüvvetin yok mu yahu? Zekatını verdin de mürüvvetin yok mu? Bunun için de bir hisse ayıracaksın. O hisseden de mürüvvetinin icabı gelenleri boş çevirmeyeceksin. İstendiği vakitte hemen zekatımı verdim diye atlatmayacaksın. Bu gibi sadakalar verilince yekşifullahu bikümüttür. Cenab-ı Hak yekşifullahu durrekün sıkıntılarınızı giderir. Ve yansurkün dağda. Ve yansurkün ala a'daikim. Düşmanlarınız üzerine de size nusrat eder Allah. Yardım eder. Düşmanlarınıza karşı da sadaka yahu sadakanın düşmanla ne alakası var? Bu fakiri vermişim, sevindirmişim. Bunun düşmana olan yardıma ne alakası var? Evet Cenab-ı Hak ondan hoşnut olduğu vakitte senin düşmanına senin üzerinde galebe ettirir. Sen galebe çalarsın düşmanına. İster diş düşmanı olsun, ister iç düşmanı olsun, hangisi olsun. Senin düşmanlarına galebe çalmana vesile olan vereceğin sadakadır. Evvela şeytanı, sonra nefsin senin en başlı düşmanın. Diğer düşmanları bırak. Bu düşmanları da galebe senin vereceğin sadaka ve mürüvvetlere bağlı. Onun için çok güzel söylüyoruz. Sen bu paralara neden bu kadar sarılıyorsun? Neden bu kadar bağlanıyorsun? Bunlar senin mi? Sana veren bir kudret sahibi mi var? Eğer inancın varsa ki bunu bana veren Allah'tır. Allah yolunda vermekten niçin tereddüt ediyorsun? Allah yolunda vermekten neden tereddüt ediyorsun? Bak şurada geçen ders geçti. Tecavüzü anzemiz sehî. Sehînin cömertin günahlarından siz tekabül ediniz. Onlardan geçiniz. Onların günahlarıyla onları muahaze etmeyiniz. Niçin? Cenab-ı Hak onları ellerinden tutar diyor her ayakları kaydıkça. Demek Cenab-ı Hak sıhhiyi seviyor. Sıhhiyi cömerti sevdiği için onun günah işlemesine mani oluyor. Önüne engeller veriyor. Günah işletmiyor ona. Bu ne lütfu ilahidir? Bununla beraber وَيَنْصُرْكُمْ عَلَى عَدَائِكُمْ düşmanlarınıza karşı da Cenab-ı Hak size yardımcı olur. وَيُسَبِّتْ عَنْدَ شَدَائِدِ اَقْدَانَكُمْ Şedaid dünyada da var, ahirette de var, her yerde var şedaid, şiddetler, sıkıntılar, meşakkatler, zorluklar, yenilmeyen zorluklar. Bu zorlukların içinde Allah'a sizi bazen insan aklını oynatacak gelir. Hasta olur, perişan olur, işin içinden çıkamaz, doluya korsun, almaz, boşa korsun, dolmaz. işin içinden çıkılmaz bir hal gelir. İşte bu sırada Cenab-ı Hak senin ayağını tespit eder, kaydırmaz, seni himaye eder, muhafaza eder. Onun için sadaka insanın imanının ölçüsüdür demişler. Sadaka imanın ölçüsüdür. Nasıl tansiyonu ölçüyor, şekeri ölçüyor doktor? Bu imanın ölçüsü de sadaka. Senin imanının ne derecede olduğunu ölçen kudret sadakandır. Sadakanın ne derecedeyse imanın o derecede kuvvetlidir. Sıhhatın, vücudunun iyiliğini, dünyadaki selamet, saadetini isteyen insanlar bu gibi sadakattan uzak kalmasınlar. Bunun arkasından yine buyurmuş efendim, tedavav feinnallâh lem yunzil da'en illâ vekad enzele lehu şifâen. Tedavi olunuz. Hastalıklarınızı tedavi ettiriniz. Hastalıklarınız olursa bunu tedavi ettiriniz. Tedavi çarelerini arayınız. Feinnallâh tahkik Allahu Celle ve Celle lem yunzil da'en. Hiçbir dert göndermemiştir ki İlla vakit anzeleri hoşfan, illa muhakkak o derdin şifası vardır. Mutlaka verdiği derdin şifasını da göndermiştir Allah. Ama bugünkü tıbba onun ilacını henüz bulamamış başka. Kabahat onlarda. Ama onun şifası yok değil. Mutlaka onun da şifası var. Mesela bugün galiba kanser dedikleri hastalığın şifasını bugün tıbbamız bulamıyor. Yok değil ama. Bulamadıkları acizlerinden. Çalışacaklar, onu da bulacaklar elbette bir gün. Çünkü Allah-u Teala onu verirken şifasını da beraber gönderiyor. Ama bulamıyoruz başka. İlla vakit enzile lehu şifan illa sam vel hef. İki tane şeyin şifası. Birisi ihtiyarlık, birisi de ölüm. Tabii onlara şifa olmadığını herkes bilir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Dünyada iman ve istikamet ile yaşayıp ahirete de iman ve istikamet ile göçen kulların arasına bizler de kabul eylesin. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ve bil cümle Peygamberan-ı Zam Hazretleri'nin evlat, ezvac, eshab, etvalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla bil umum Ashab-ı Güzin Rıdvanullahi Teala Alemin Hazretleri'nin ruhuyla salatı ile mağdur darlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum Ashab-ı Hayrat'ın darlarla bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vası. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını ve seyyiatlarımızda hasenatı tedil eyle. Bizlerdeki onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Mevlid ayı hürmetine bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Aşk ile bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Kelime-i Tayyibe-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e hasaten biz aciz kullarına da lütfu ihsan eyle. Allahümme ec'anna minet tevvabin, ec'anna minel mutatahhirin, ec'anna min ibadetis salihin, ec'anna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzun. Allahümme ehdina min indik ve efid aleyna min fallik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.